یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، جن طلباء کو درس نظامی جاری رکھنے میں گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ درپیش ہو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کا ذہن بنائیں، منتیں کریں ان کی اور ان کو راضی کر کے درس نظامی کریں. گھر والوں میں انفرادی کوشش کرتا رہے، اپنے رسالے پڑھائے، فیضان سنت کا درس جاری کرے، اپنی کیسٹیں ویڈیو آڈیو کا سلسلہ کرے، تو انشاءاللہ ذہن بنے گا ان کا، کوشش کریں. امیر علیہ سنت کے عطا کردہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 15 مدنی پھول، رسالہ میں سدھارنا چاہتا ہوں، اس میں یہ مدنی پھول چھپے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں کے مطابق اپنے گھروں میں مدنی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب.